क्या तरावीह की जमात में भी शामिल होना जरूरी है? तरावीह की जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। कुछ लोगों ने जमात कायम कर ली तो दूसरों से साबित हो गई, मगर जब मस्जिद में तरावीह की जमात हो रही हो उस वक्त काम करने वाले को देखकर लोग बातें करेंगे तो देखो ये शख्स तरावीह नहीं पढ़ता, लिहाजा लोगों को बदगुमानी से बचाना चाहिए और एहतियात करना चाहिए। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.